الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذابا يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يصنون صدورهم وهم لست ألا إنهم يصنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. دا سورة هود شروع شو، یو لسمې سپارې اخیرانه سر دی. دا سورت په نزول کې 52 نمبر دی، پس د سورې یونس نه. څنګه چې ترتیبی مصحفی کې دی، د قشانتی ترتیبی نزولی کې هم دی. دې سورت ته سورې هود ولې وایي؟ وجه د تسمیه مفسرین ذکر کوي. په دې سورت کې آیت نمبر 50 چې کله ته وګوري، د هود علیه الصلات والسلام نوم ذکر شوی دی، دغه واقعه ذکر کیږي په دغه ځای کې. دی وجینا دا سورت مسمی کو په سورې هود باندې. په دې سورت کې چې سورې هود ورته وایي، 123 آیاتونه دي. د کلماتو تعداد 1715، د حروفو تعداد 7605 دي، د رکوعاتو تعداد پکې 10 دي. په هر رکوع کې دا وایي چې الغیب لله وحده، غیب دان یو الله رب العزت دي. په اخر کې هم دا وایي، ولله غیب السماوات والارض والیه یرجع الامر کله فاعبده وتوکل علی وما ربک بغافل عما تعملون. دا مخکې صورت سره ربط اول ربط اسمی سور انفال نراواخلا دیزی فوری ویوتیکم انفالا وتوفیق توبت کما وفق قوم یونس. الله با تاسو لدیر مالون در کی د توبه توفیق با در کی لکا چی قوم یونس لی ورکڑه و واسمونگا یو درخواست پیشکو الله رب العزت تا دا الله با دربار کی چ اللهم لا تحمل علینا مثل ما حمل علی هود و یوسف. الله فمونگا داسی تکالیف مرا ولا چ هود علیہ السلام او قوم دا هود علیہ السلام تا چ کم اقم فالقوم رسولیو تکلیفونه ورکړیو او یوسف علی السلام ته چې خپل ورونو کما تکلیفونه ورکړیو. الله مونږه دومره طاقت نشو لرلې مونږ به فیل شو په دغه کې. دویم رب دې اسمی داده تا داسې مسله واضح کړه لکه نوح علی السلام ته چې واضح کړی وا او اقسام الشرک دا شرق اسمونا فی العلم پی تصرف فی دعا فی العبادت او شرق فعلی خفل زیت رضا سسللا او شرق فعلی پا داسی طریقہ رد وکو لکا چی یونس علیہ السلام کڑے ہو نو مشرکین بستا مخالف کی گی لکا چی دا هود علیہ السلام مخالف شوی ہو. دریم نمبر ربط داد مخی صورت اولنی سورت و چه اول سر که الف لام را ذکر شوه و دا دویم سورت ده چه الف لام را اول سر که ذکر شوه ده دی وجه نور پس فیر اولو یا مخ کی سورت کی ترغیب پا کتاب ندل تا هم ترغیب پا کتاب. پینزم مخ کی سورت کی رد دا شرک پی تصرف پی دعا دل تا فی العلم پی العبادت دی وجه نور پس فیر اولو. مخکی صورت کی اخیر کی ویلی واتبع ما یوحا الیک واصبر حتی یحکم اللہ تا تکم وحی راغلی داغی تابداری وکا امر بالتوحید اتباع ما یوحا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دلتا سور حود کی دا توحید تفصیل کی او دا اتباع دا ما یوحا تاکید دے کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یا مخ کی سورہ یونس کی عقلی دلیلونه او دلته نقلی په سورہ یونس کی اس بات د توحید رد د شرک او دلته مسله د تبلیغ په غیبانی ترغیب دی دی وجنه ور پسې راوړو. سورہ یونس کی فآیت نمبر 71 72 73 کی واقعه د نوح علیہ السلام مختصر ذکر وا دلته په سورہ هود کی تشریح کئی دی وجن اور پسی راوڑو. یا مخ کی حلاکت دا پیرعون و دلتا مزید وی یقدم قومه یوم القیام دی فاوردهم النار و بیس الورد المورود. یوازی دنیا کی غرق شوی ندی آخیرت کی هم تبا و برباد دی آخیرت هم برباد آخیرت کی مغرق دی دنیا کی هم غرق شوی دی. پس سور یونس کی دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر شوا دلتا هم ذکر کیگی دی وجنه پس ور پس ویراړو. د دې صورت دعوا په دې صورت کې سلور دعوی دی یا داسی بیان د مسائلو اربعو په دې صورت کې کیږي. اوله مسله العبادت لله وحده عبادت د یو الله لایق د عبادت یو الله دی. آیت نمبر 2 کې دا ذکر کوي الا تعبدوا الا الله. دویما مثلا عالم بكل شيء هو الله فهر چیز باندې فویا عالم الغیب عالم الغیب صرف ایک الله ہے. آیت نمبر 5 دریما مثلا ترغیب پی تبلیغ تبلیغ وکا دا بلتا ورسوا پدی باندې ترغیب را گئی. سلورما تسلی دا کل تبلیغ کار کې تا تا با خلق سپکی توری وی با دردی با وی نو تبا صبر کې مخکین انبیاء زان تر آیات کا. آیت نمبر 17 کی دا ذکر کئی فلا تکو فی مریت منو د دې صورت تقسیم یا حاصل د صورت په صورت کې د دې سلور مسلو تفصیل دی. د دې سلور مسلو تفصیل وکي. اوله مسله دا ده الله تعبدو الا الله، عبادت به صرف او صرف د یو الله کو، یو الله نه بغواړو. دا ذکر کوي آیت نمبر 2 کې 13 26 61 84 123 کې. په دې باندې واقعه د نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، شعیب علیه السلام به طور دلیلی نقلی ذکر کوي. په خپل خپل ځای به تفصیل کو. دویمه مسله دا ده چې عالم بکل شین هو الله، په هر شیز باندې پویا یو الله دی. په دې باندې وګوره آیت نمبر 5 31 123، په دې باندې واقعه د ابراهیم علیه السلام او د هغه د وراره لوط علیه السلام ذکر کیږي. دریمه ترغیب په تبلیغ، په دې باندې واقعه د موسی علیه السلام فتور کی دلیل نقلی ذکر کوي. سلورما تسلی نبی علیہ السلام تا، یا تسلی هر مبلغ تا، سوک دا دعوت کار کوي د الله دین بل ترسی اغی تا تسلی دا. او گورا دو نمبر آیات 17 23 31، پدی منی واقعہ د موسی علیہ السلام او د لوط علیہ السلام ذکر کوي. ور سرا ترغیب ال القران، زواجر، بشارات، تخویب دنیای، اعلان د برات. په اخر کې خلاصه را دي ټول صورت ذکر کوي. ولله غیب السماوات والارض، غیب دان یو الله دی، بل چاله د غیبو درجه مکوا مور کوي. له ورجو الامر كله فعبدو، نو دقه یو الله عبادت وکا. ولله ورجو الامر كله فعبده وتوکل علی، بر وس په یو الله کوا. وما ربک بغافل عما تعملون، الله غره نا خبر نه دی، سکه استاد هر سنه خبردار دی. وسترجمه الف لام را، الله اعلم بمراده، الله فوی فما ند دی حروف باندی. یا ابن عباس داسی مطلب ذکر کوي، ان الله ارا زلا یما زینما، زه هر چیز باندې لیدون کې ما کتابون، ای هازا کتابون، دازه مشان کتاب دی. احکمت مضبوط دی، محکم دی، آیاتو آیاتو ند دی. ثم فصلت، بیا تفصیل سر بیانې، ملدن د طرف دغ چانا چ حکیم الخبیر، حکیم ذات دے او خبردار ذات دے. دا غارب دا طرف نراغلے دے چی ارے خبر دا حکمت نڈک دا، نزک حکیم دے، خبیر خبردار دے، زما استاد حالاتنا خبردار دے، نزک خبیر دے. یا احکمت مضبوط دی، بیانو ند دے، احکمت احکام دا حکمت ندے، دا حکمتن لکه کړی چې د اس په خوله کې دا رستا مالک په اس باندې ناز دی. هغه ته چې کله زور کوي نو دغه اس هغه وخت کې شلیږي، دی وجنه هغه ته بیدار روان دی. نو دی وجنه احکمت مضبوط آیاتونه دی، یعنی دې ته غاړه خودلې شوې ده، مضبوط آیاتونه دي، مضبوط دي بیانونه د دوم. نو هغه تابع دی، هغه اس چې څنګه تابع دی د خپل مالک د قشانتی، نبی علیه السلام د خپل مالک د خپل رب په تابعدارۍ باندې چلیدلې دی. نو احکام احکمت په معنا د پخولو، د مضبوطولو باندې. یا احکمت د حکمتون نه دی، د عقل مندۍ نه ډک شوی، د پوهې نه ډک شوی. احکمت دا ډک دی د عقل مندۍ نه، ډک دی د پوهې نه. آیاتو آیاتو نه دی. ثم فصلت من لد الحكيم الخبير بیا تفصیل دی بیا بیل بیل بیان شوی دی بیل بیل دی مزامل دا دی جدا جدا دی آیاتون دا دی دا طرفا دا غزاتنا چه غا حکیم دی او اغا خبیر دی محکم دی من لدن حکیم الخبیر محکم دی ولی مفصل دی زان لزان لا من لدن حکیم الخبیر دا طرفا دا اغزاتنا چغ حکیم دی او خبیر دی احکمت ذکر شو دلتا احکمت ذکر شو بل متشابه دا غیر دی دا احکمت نا فمتشابه کی بل مطلب جوڑی گی او فمحکم کی نه جوڑی گی لکه دلتا وی د دې قران کریم آیاتونه اغا محکم دي بل ځکه ذکر کوي يرحمك الله ويغا متشابه دي محکم ستوي چې هغه مضبوطي دغه یو مطلب بل مطلب تی ته نشي اغسته لکه وبدي بس وبدي دینه بل معنی نه جوړي دغه شانتي روټۍ دا وای دا روټۍ دا دا نشي بدلې دي انسان دا سړې دي دا زنانه دا دا لاس ته دا پوزه دا دا خفدا د دې بل معنا نشي جوړې دي دویم دې مشابه متشابه لکه توې اخوا دې خوا خکته برا خکته برا دې ډېر معنی جوړيږي خکته برا لکه برا اسمان یادې کوټې سر یادې برا ولړ سړې یادې برا سشي یادې دیری معنی جوڑی گی نو پا دیرا بیا تفصیل فکار دے پا دی کی وس ابحام شتے متشابہ شتے چی زما یو مراد دے او تا تی بلاخ لے تا پا ہر لغت کی لکا سڑے وی لکا پا بحرین کی باران وشو یو وی قسم دے جی زپرون دا بحرین نرالم باران نو ابلوی قسم دے جی زرالم باران ہو دوانا پا خپلو خبرو کی سیو یو داغ سواد بحرین نراغلیو بل دا دی بحرین نتلیو نو دی تاوی متشابه کی دل آقا دا یو بل زد یو دی محکم بل دی متشابه متشابه دیری معنی جوڑی گیا هر مطلب تی جوڑی دیشی محکم چی آقا مضبوطی داغینا بل معنا نشی جوڑی دی وس پدې ځکه لږ ځان په هکا باندې خبره باندې قران کې درې ځایونه دي دا په سورې آل عمران 7 نمبر آیت کې وګوري هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب الله کتاب نازل کړي دي سی آیاتونه محکم دي اصل له کتاب دي او خر متشابهات او نور مشابه دي تقسیم یې کړي دي دلتا سوی دلتا وی سوره هود کی احکمت آیاتو طول محکم دی مضبوط دی پا سوره زمر آیت نمبر 23 پارا التوی اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم التوی طول مشابه دی متشابه دی وسپدی کی تزاد راغے سورہ آل عمران کی وی سمشابہ دی سمحکم دی دلتا وی ٹول محکم دی سورہ زمر کی وی ٹول متشابہ دی استانا سوک تپوس ہوگی نو جواب زدکا جواب دادے دلتا وی محکم دی پا ہر مسئلہ باندی ٹول قرآن چی کم مسئلہ بیانائی ناغه مدلل ده په ادله باندې هغه بالکل محکم ده هر مسله مدلل ده اوس که یو سړی وی ان کنتم بشک فی ریب مما نزلنا لعبدنا فاتو بسوره من مثلی که شک تی پکې ده راوړل دی وانت یو آیات کنا نو پدې کې شک هغه سړی کوي چې دا هغه عقیده صحیح نه ده نور د دې آیاتونه ټول محکم دي مدلل دي پادله وباندي دویم متشابه دا غینه مراد تشابه فی البیان تشابه فی الدعوه فی الادله کته یو صورت وی بیا بل صورت تواوړي تب وی دا خو یو صورت وی لک فرق بتا تخکاری ندین علاوه تا ته بدومره فرق نه معلومیږي تب اق زړه مسله دا بیانیږي په بیان د مزامینو کې ټول آغا یو شان دی په معنا کې لږ لږ تضاد دی نور مسله ټوله یو ده نو مخالفت نشته دی محکم دی په بیان د مسلې کې او چې کله تقسیم کړی دی تقسیم په بله معنا باندې یعنی د یو آیات مطلب خو صحیح بیان شوی دی خو چې اوس یو سړی ترې بله معنا اخلي لکه یستفتحون علی الذین کفروا دا بالکل صحیح معنا شتېره دی خو سړی ترې بله معنا راخلي نو هغه اغستی شي دی هغه غلطه معنا ترې جوړولی شي وابتغوا الیه الوسیله دی الله ته وسیله ولټوئ خلا د دې نه قسمه قسم معنی اخلي معنی ترې جوړیږي نو دا دقه مطلب شو نو ځکه دلته وایي کتاب دا کتاب دی اوحکمت آیاتو مضبوط دی آیاتونه د دې محکم دی آیاتونه د دې ثم فصلت من لدن الحکیم الخبیر بیا په تفصیل سره بیان شوی دی بیا جدا جدا بیان جدا جدا کړی شوی دی من لدن د طرفا د هغه چانا حکیم الخبیر چې هغه د حکمتونو والا دی او خبردار ذات دی الله تعبدو الا الله عبادت بنا کوئی مگر دیو اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر بیشک زیم استاسو دفارا دا طرف دا اللانا یر در کون کے او زیر در کون کے زد اللہ دا طرف نراغلی ما چی سوک نمنی نزبا غط یر ورکم او کسوک منی نزبا غط بشارات ورکوما وان استغفروا ربكم او دا خبره چې بخنه وغړی تاسو د الله نه چې رب ستاسو دی بخنه د الله نه وغړی چې هغه ستاسو رب دی ثم توبوا الی بیا توبه وباسئ دغه الله ته استغفروا ربكم استغفروا الله ونوایو اسم اعظم ذکر نکولی علاکه تنوی ما تشتکلی بیا چې کله دنیا تراغلی نو رب دې ستا تربیت وکو رب زک ذکر کو تربیت کون کې ستا الله دې اور ما شوم پی داشوی مور چې کله سینه تا واچولی دا پای تازان ته چراغ کل نو دا تربیت الله تا تو خود تا تو بخفل فتنوا دا شانتی بیا وړی وړی په فیدی خودلې قدمونو چل دې زده کو بیا غټ شوی الله ستا تربیت کړی دې نو زکه وی وان استغفروا ربکم او تاسو بخنه غواړی د الله نا چې رب ستاسو دې ثم توبو الیه بیا توبه وبا سید الله تام یعنی پا جب بانلی تو باو باسا دا زلنم دا لانا مغفرت غالا یو متعو کمتا الحسنا بیا بتالا پیدا بدر کی تاتا فیدا خیستا الى اجل مسمى ترنیتی مقرر فوری ویوتی کل دی فضل الفضلا اور بکی هر یو خاوند فضل تا زیات جزا لکه مخکی ویلو للذین احسنوا الحسنى وزیاده چا عمل توحید وکو په توحید باندې چا ټیم تیر کو الله بوله زیادت دیدار نصیب کیم و ان تولوا کچریتا سو اوړې دی فإنی اخاف علیکم نو زیری غم پتا سو باندې عذاب یوم کبیر عذاب دور ذلینا وین تولوا پدې زی باندې تفسیر سمرقندی تا عبد الله ابن مسعود قول نقل کړی دی وای هلکا من غلب احده اشاره هغه سړی تباشو چې دا چا احد په اشارو باندې هغه غالب شول احد ستوي گنا توي يعني يو گنا يو سزا دي وجن وتا احد وي اشر اغني كيانو توي نيك عملونو توي يو نيكي الله تعالى بالله سبحانه بدلي نو هغه سړی تباه دی چې دغه ګناهونه غالب شول په نیکیانو باندې. وإن تولوا كتاسوا وأوليدي فإن يخاف عليكم عذاب يوم الكبير نزيري كما بتاسوا باندي عذاب دور دلينا إلى الله مرجعكم دغلا توبس استاسوا دا وهو على كل شيء قدير دغلا برسد باندي قدرت والا دي بيا ألف لام را الله فيه فما ندد هربو كتاب دا كتاب دي أحكمت مضبوط دي محکم دی آیاتو نددی آیاتو دلیلو نددی سم پسلت بے جدا جدا کرشوی دی ملد الحکیم الخبیر دا طرف دا غچانا جغ حکیم دی او خبیر دی حکمت والا دی او خبردار دی اغا ولی خبردار دی زکا خبردار دی پتا و توا چی دا خلق ببی شرکی نو دی وجن اغا خبردار و پا حالات دا مخلوق باندی دین زکو یلا تعبدو الا الله عبادت بنا کوی مگر د یو الله اننی لکم منه نذیر وبشیر او زستا زدا فار یما د طرف د الله نه نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم او ما ته حکم شوی دی وان استغفروا او دا خبره چې او غړی بخنا ربکم د خپل ربنا و ثم توبو الی بیا توبه وباسی والله تام ثم توبو الیه بیا توبه وباسی پزړه سلام یعنی استغفروا ربکم بخنو غړی د الله نه پجب باندې استغفار بار بار وایا استغفار ډیر ډیر وایا الله بده حاجتونه سر کوي ثم توبو الیه بیا توبه وباسی پزړه سره ثم یمتعکم متاعا حسنا پیدا بدر کی تاسو ته پیدا خیستا و یوتی الی اجل مسمل ترنیټی مقرری پوری وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَرَبِّكِ هَر یو خاوند فضل تا زیات جزا زیات اجر وَإِن تَوَلَّوْا كَتَسْوَا وَدَيْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْكَبِيرِ زَيْرِ گَم پتا سو باندې د عذاب د ورځې لینا إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللَّهُ تَسْتَسْوَا بَسِيدَ وَدَغَ اللَّهُ فَرْشِد باندې قدرت والا دی